przeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 kwietnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 4000 mandatów za niezasłanianie ust i nosa wystawiła wczoraj policja w całej Polsce. Z powodu epidemii nie ma świątecznych posiłków przy wspólnym stole w schroniskach dla bezdomnych. Za chwilę także o sytuacji chrześcijan świętujących Wielkanoc w Chinach. Policja ukarała wczoraj mandatami prawie 4000 osób, które miały niezasłonięte nosy i usta. Funkcjonariusze skierowali w tej sprawie prawie 440 wniosków do sądu i wystawili ponad 2,5 tysiąca pouczeń. Mundurowi sprawdzali także przestrzeganie innych przepisów związanych ze zwalczaniem pandemii, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Ostatniej doby skontrolowaliśmy także ponad 2000 środków transportu publicznego. Sprawdziliśmy ponad 3800 obiektów handlowych oraz prawie 100 miejsc organizacji wesel i ponad 70 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki. Również tylko wczoraj funkcjonariusze skontrolowali prawie 400 obiektów świadczących usługi hotelarskie, ponad 750 restauracji i prawie 750 klubów fitness, siłowni, obiektów sportowych. Policjanci apelują do Polaków, by byli solidarni z chorymi na COVID. Aby zahamować transmisję wirusa, pamiętajmy, że policjanci nie walczą z ludźmi, a z pandemią. Nie chcemy naprawdę mieć żadnych powodów do karania. W ciągu ostatniego roku policja przeprowadziła około 3 600 000 kontroli związanych z przestrzeganiem obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii. Funkcjonariusze wystawili ponad 400 000 mandatów za niestosowanie się do przepisów. Każdego dnia do zadań związanych ze zwalczaniem pandemii kierowanych jest ponad 20 000 policjantów. W schronisku w Koszalinie Wielkanoc spędza prawie 80 bezdomnych. Dziś po pomoc przyszło kolejnych dwóch. Z powodu epidemii nie ma świątecznych posiłków przy wspólnym stole. Mieszkańcy jedli je w pokojach. Każde święta są trudnym czasem dla bezdomnych, mówi wychowawca Ilona Walosik. Są osoby, które święta pierwszy raz w schronisku. Tu jest coraz więcej młodych ludzi. Przeżywają, bo jednak by chcieli spędzać te święta ze swoimi najbliższymi, a niestety nie jest to możliwe. Wychowawcy też starają się rozmawiać się z mieszkańcami na temat świąt, domach, z rodziną wcześniej. To są też takie wspominki, nie zawsze smutne, ale też i wesołe. Na święta w schronisku przybyło kilka osób. Opuszczenie i powrót do placówki oznacza konieczność wykonania testu na koronawirusa i kwarantannę. Święta wielkanocne w Chinach w tym roku zbiegły się w czasie z jednym z najważniejszych świąt chińskiego kalendarza, dzięki czemu katolicy mogli bez konieczności ubiegania się o dodatkowe dni wolne od pracy spędzić je w świątyniach i w gronie najbliższych. Tym niemniej, jak zwykle, to trudny czas dla wyznawców tzw. kościołów podziemnych, które nie uznają zwierzchnictwa świeckich władz nad kościołem katolickim w Chinach. W Chinach ze względu na zniesienie w połowie marca większości ograniczeń pandemicznych wierni mogli bez przeszkód uczestniczyć w nabożeństwach podporządkowanego chińskim władzom tzw. kościoła patriotycznego. Ten nie uznaje zwierzchnictwa papieża, gdyż Watykan nie utrzymuje oficjalnych relacji dyplomatycznych z Pekinem, a nuncjatura apostolska znajduje się na Tajwanie. Od kilku lat trwają jednak rozmowy między przedstawicielami chińskich władz a Watykanem dotyczące normalizacji stosunków. Wcześniej doszło do przełomowego porozumienia, na mocy którego władze chińskiego kościoła patriotycznego nie będą wyświęcały biskupów bez zgody Watykanu. Sytuacja katolików w tzw. kościołach podziemnych wciąż pozostaje jednak trudna. W ostatnich latach w Chinach niejednokrotnie dochodziło do burzenia świątyń i usuwania symboli religijnych z przestrzeni publicznej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Za godzinę Polskie Radio zaprasza na wyjątkową premierę, koncert kolęd wielkanocnych Joszko Brody z zespołem. Będzie go można wysłuchać w programie drugim, a także obejrzeć na portalu Polskie Radio i w mediach społecznościowych. Do wspólnego kolędowania zaprasza Joszko Broda, multiinstrumentalista, propagator muzyki tradycyjnej, mówi redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek. Joszko Broda, jeden z najwybitniejszych muzyków kultywujących tradycje przede wszystkim swojego regionu, czyli Beskidu Śląskiego, zaprezentuje nam kolędy wielkanocne z różnych regionów Polski, także wygrzebane z archiwalnych zapisów. Wielkanocne święta, niech każdy pamięta. Idzie, idzie słońce w górę, a my zaśpiewamy górę. Joszko Broda podkreśla, że kolędy wielkanocne to coś, co trzeba przypomnieć i opowiedzieć językiem zrozumiałym i nowoczesnym. No, że nowy rok zaczyna się właśnie wiosną, to ożywienie przyrody, duchowe ożywienie jest mottem tych kolęd. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg, lokalnie krupa śnieżna, miejscami mogą wystąpić także słabe burze i wszędzie silny wiatr od 4 stopni nad morzem do 14 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. To strzał w 50. Za każde wydane 500 zł od razu obniżamy paragon o 50 zł. Promocja na tysiące wybranych produktów. Na przykład OLED 55 cali LG 4K za 4699. Taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips za 2099. Taniej o 300 zł. Kupuj na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 14. Miło nam powitać Państwa ponownie w ten poniedziałek wielkanocny. Miłe popołudnie, muzyczne, kulturalne i nie tylko. Polecamy się. Sometimes you need to be alone. It don't matter now. Shut the door, unplug the phone. It don't matter now. Speak in a language they don't know. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Build a castle out to sand. It don't matter now. Well, it won't last and it won't stand. A suitcase in your hand. It don't matter. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Your way on through the crowd. It don't matter now. Change your name, you won't be found. It don't matter. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Mam nadzieję, że tak jest. Mam nadzieję, że tak jest, bo i w Państwa korespondencji już popołudniowej sygnału, że Trójka łączy tych, którzy gdzieś obok teraz powinni być i spędzać razem te święta, no ale odpowiedzialnie ze względu na pandemię właśnie przy radioodbiorniku, ale jakoś tak w poczuciu naszej trójkowej rodziny, że jednak jesteśmy razem. Zachęcam do korespondencji 71335 SMS-owo i tak niby powszechnie, po wszednim dniu

Eric Clapton, J.J. Kell, Państwa korespondencja popołudniowa, odświętna w wielkanocny poniedziałek, między innymi od naszego wiernego słuchacza, że to już czas pooddychać pełną piersią i jeszcze z pozdrowieniami właśnie od miłośników jednośladów, że nie dość, że dobra muzyka to idealne do tego, by po kawie, po obiedzie już przewietrzyć maszynę. To od naszego europejskiego podróżnika wprost z Austrii, z okolicy Wiednia. Bardzo dziękujemy. Póki słońce, by korzystać jeszcze, choć jak słyszeliśmy w prognozie pogody i deszcz ze śniegiem i śnieg i krupa śnieżna. Przypomina się Wielkanoc sprzed kilku lat, kiedy to zamiast bałwanków, jak pamiętamy, były te wielkanocne zajączki lepione i to zdaje się pod każdą długością, szerokością, jak Polska długa i szeroka, wówczas właśnie sporo śniegu. No a dziś, jeśli tak trzymamy się Państwa sygnałów, by korzystać ze słońca, no to jeszcze po 19 zajdzie słońce. No i przypomnienie również o dzisiejszych solenizantach i jubilatach. Irena, Julianna, Katarzyna i Wincenty dziś obchodzą imieniny. Składamy najlepsze życzenia, nie tylko solenizantom, także jubilatom. Pamiętamy. No i kto może, ten korzysta z warunków pogodowych. Ech, tak mi się pomyślało, jednoślad. To jest prawdziwe życie. Prawdziwe życie cię omija, wolisz lukrowany świat. O tak, szukasz aplauzu zamiast dzielić się z innymi tym, co masz. Czytasz gazety pełne nienawiści i sensacji złej, chorej tak. Psychologiczne porno, a tak szans. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci. Oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz teraz albo nigdy. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Prawdziwe życie. Zwierzęta i rośliny, pory roku, zapach i smak. O tak. Dla jednych to zabobon, strata czasu, dla mnie to jest duży dar. Porażki i sukcesy, grzechy, cnoty i nałogi są z nami wciąż. Choroby, uzdrowienia i wesela i pogrzeby, ciepło twoich rąk. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci. Oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak, i tak, i tak. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz teraz albo nigdy. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Prawdziwe życie. No, no, no. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz teraz albo nigdy. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Prawdziwe życie. No, no. Ech, przewietrzyć maszynę. Zdaje się, że nasz słuchacz zachęcił pozostałych. Być może także i panie, ale tu bym raczej uważał, bo jednak jakby nie było, wielkanocny poniedziałek lanym poniedziałkiem jest i jak pamiętamy, no ta woda w tradycji już obecna, jak słyszeliśmy o tych tradycjach lanego poniedziałku, woda miała za zadanie sprowokować przyrodę do wzrostu po zimie, no ale miała też przekazywać siły witalne. Stąd też pochodzi zwyczaj polewania młodych dziewcząt. No jak słyszeliśmy wcześniej, to nie tylko na Podhalu, im bardziej dziewczyna była polana, tym miała większe powodzenie. Dużym wykluczeniem było, gdy młoda panna nie była polana wcale lub tylko troszeczkę. No, wiemy, tradycja ewoluowała. Mówiliśmy także o tych pachnidłach. To mi się wydaje takie bardzo współcześnione, symboliczne, podtrzymujące tradycje, ale bardzo piękne. 24 minuty po godzinie 14. Cóż tam w naszych lekturach? Za chwilkę nadrobimy. Jest chwilka wolnego, przerwa świąteczna, więc też nadrobimy zaległości książkowe. Lost souls in reverie. styczniu. No tak, jakby nie liczył, dokładnie pół roku temu, właśnie 5 października ubiegłego roku wystartował. Wówczas mówiliśmy nowy literacki projekt, już po części zrealizowany, projekt Polskiego Radia Radiobook. No i przez ten czas w internecie udostępnionych już zostało 30 dzieł literatury polskiej, światowej, oczywiście w formie dźwiękowej. No i to też mistrzowskie interpretacje utworów, ciągle to podkreślam, od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia. No jak zwykle w każdy poniedziałek dziś również publikowane są nowe tytuły czytane przez najlepszych polskich aktorów. O tym, co można znaleźć w radiobooku Polskiego Radia, Dorota Piotrowska. W radiobooku słuchacze znajdą takie utwory jak Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry czy W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta w interpretacjach Janusza Gajosa, Jana Świderskiego i Jerzego Radziwiłowicza, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Tytuły, które wybieramy i wykonawcy, to jest najwyższa światowa półka artystyczna. Dziś o 19:00 kolejna premiera w radiobooku i kolejny ważny utwór, zapowiada Janusz Kukuła. Prezentujemy jedną z najważniejszych i najpiękniejszych powieści w historii polskiej literatury, Faraona Bolesława Prusa. Właściwie Bolesław Prus faraonem antycypował pojawienie się gatunku fantazji. Tam te elementy odgrywają bardzo ważną rolę, oczywiście oprócz wątku historycznego i poznawania kultury starożytnego Egiptu, czyta Andrzej Ferenc. Najstarsi generałowie podziwiali wiedzę, zapał i ostrożność następcy tronu, a nade wszystko jego pracę i prostotę. Swój liczny dwór, książęcy namiot, wozy i lektyki zostawił on w Memphis, a sam w odzieży prostego oficera jeździł od pułku do pułku konno na sposób asyryjski w towarzystwie 2 adiutantów. W radiobooku dostępne są już między innymi 4 utwory Henryka Sienkiewicza, Pan Wołodyjowski, Potop, Krzyżacy i Listy z podróży do Ameryki. Tyle lat mija, a ciągle pan Henryk jest najpoczytniejszym polskim pisarzem. Słuchacze znajdą tu także powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza, Józefa Konrada czy Stefana Żeromskiego. Szklane domy. Rewolucja. Nauczał Cezary ducha matki, jest to konieczność wyższa ponad wszystko. Jest to prawo moralne. Radiobooki to wyjątkowa okazja do przypomnienia sobie tych najsłynniejszych oraz do poznania mniej popularnych utworów literackich, jak powieść Grób nie czuj Zygmunta Kaczkowskiego czy Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza. Jeżeli mnie jeszcze nie kochasz, ufaj mi tylko, wiesz, że się stanę godnym twego serca, że przyjdziesz kiedyś do mnie uzdrowiona, patrząca na świat nie tak, jak dziś patrzysz i powiesz mi, dziękuję ci, jestem szczęśliwa, kocham cię. Książki czytają między innymi Marta Lipińska, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Anna Seniuk, Krzysztof Kolberger, Adam Hanuszkiewicz, Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Radziwiłowicz, Janusz Gajos, Jan Englert, Mariusz Bonaszewski i Grzegorz Damięcki. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. Dorota Piotrowska wymieniła kilku wykonawców mistrzowskich interpretacji dzieł literatury światowej i polskiej, ale to nie wszystkie. Zachęcamy Państwa do sięgnięcia właśnie w mediach społecznościowych Polskiego Radia po kolejny radiobook. Child of mine. me by. And she's got eyes of the bluest sky, as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Oh, oh, oh, sweet child of mine. Oh, oh, oh, sweet child of mine. Oh, oh, oh, sweet child of mine. Oh, oh, oh, sweet child of mine. Dwadzieścia pięć minut pozostało do godziny 15. Państwo podpowiadają, że nie tylko lany poniedziałek, ale także to, że w poniedziałek wielkanocny popularne są zabawy dla dzieci, podczas których szuka się zajączka. Zajączka w plenerze i to sprzyja. Być może po biednim spacerom również. No tak czy inaczej, czekoladowy zajączek, a w zamian co? Słodycze od pana Marka z pozdrowieniami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Odwzajemniamy się muzyką, zaglądając po raz kolejny do muzycznego kalendarza. Clap along if you feel like a room without a roof, because I'm 28 lat kończy dziś Pharrell Williams z najlepszymi życzeniami szczęścia. No właśnie, i takie szczęście także w Państwa sygnałów się pojawia. W części tej z serdecznościami, z życzeniami właśnie. Jakie to szczęście, że zmartwychwstał. A no właśnie, bardzo Państwu dziękujemy za te świąteczne sygnały. To jeszcze nie koniec, za chwilę ekskluzywna rozmowa z Piotrem Beczałą. Dzisiaj na portalu Violi Teatru Wielkiego Opery Narodowej zostanie udostępniony nagrany w połowie marca solowy występ Piotra Beczały i przy okazji tej internetowej premiery koncertu z wybitnym tenorem rozmawiał nasz reporter Paweł Turski. Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Piotr Beczała, tenor liryczny, solista operowy o międzynarodowej sławie, występujący m.in. w wiedeńskiej Staatsoper czy Metropolitan Opera. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, kłaniam się. Jak próbowałem się z Panem umówić na wywiad, był Pan w Warszawie, gdy uzgadnialiśmy szczegóły, był Pan w Bilbao, to w takim razie gdzie jest Pan teraz, gdzie Pan spędza święta? Akurat jesteśmy na święta w Polsce, w górach. Mamy to szczęście, że COVID umożliwił nam troszkę częstszy pobyt w miejscach, które lubimy po prostu, a nie jesteśmy zmuszani być tam, gdzie mój zawód mnie rzuca, więc... Akurat mieliśmy dużo sposobności pomieszkać w domu. Zwykle ma Pan bardzo napięty kalendarz. Ta covidowa sytuacja to dla Pana szansa na złapanie oddechu. Czy raczej nie czuje się pan obecnie w tej rzeczywistości komfortowo? No komfortowo nie, ponieważ moja działalność jest ograniczona powiedzmy do 20% tego, co normalnie w sezonie się dzieje. Typowym przykładem właśnie był ten sezon w Wiedniu, 2 miesiące, gdzie miałem zakontraktowanych 12 spektakli, zaśpiewałem 3, więc mniej więcej tak wygląda cały sezon, ale oczywiście otwierają się pewne możliwości, właśnie, że nagrywanie płyt, czy też koncerty charity, takie, które odbywają się z ograniczeniem publiczności, ale jednak się odbywają. Ja myślę, że musimy traktować ten czas jako taki przejściowy i niezbyt dać się stłamsić złym myślom i tym, że po prostu nie mamy takiej możliwości prezentowania się dla publiczności jak normalnie. Jedną z takich sytuacji, gdy nie udało się wystąpić przed publicznością, jest pański koncert w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, który ostatecznie został nagrany i dzisiaj o 19 zostanie udostępniony na VOD Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Czego my jako słuchacze możemy się spodziewać podczas tego koncertu? Pomysł tego koncertu był bardzo prosty. Chcieliśmy skonfrontować arie z oper polskich z ariami z oper włoskich. Właściwie skupiliśmy się na czasie, który nazywa się styl muzyczny, który nazywa się veryzmo, czyli veryzm. Te konfrontacje wychodzą naprawdę bardzo dobrze, ponieważ co prawda nie ma aż takiego szerokiego repertuaru w języku polskim, w polskiej muzyce, w tym akurat typie muzyki, ale jest kilka przykładów i myślę, że udało nam się bardzo dobrze skomponować cały ten program. Tam są arie Pucciniego, Giordano, konfrontowane z Żeleńskim, Moniuszką i Nowowiejskim i myślę, że publiczność będzie miała wielką radość w tym, żeby posłuchać i wyrobić sobie własne zdanie, że muzyka polska wcale nie odbiega, aż tak powiem, od tych takich wielkich tytułów, które są grane na całym świecie. Ja w ogóle staram się promować muzykę polską w każdym moim koncercie. Będzie 1 maja koncert w Teatro Real w Madrycie, gdzie powtórzymy prawie ten program właśnie warszawski i na wyraźne życzenie dyrekcji Teatro Real będą arie polskie z polskich oper i no cieszę się ogromnie, że jest takie zainteresowanie tym tematem. My ostatecznie jako publiczność widzimy tylko 2-godzinny koncert, czy 3- albo 4-godzinną operę. Ile czasu zajmuje panu przygotowanie się do poszczególnych ról? To jest dobre pytanie, ale tutaj trudno jednoznaczną odpowiedź, ponieważ inaczej przygotowuje się do nowej roli, a inaczej przystępuje się do programu, który już jest wielokrotnie powtarzany, więc jeżeli jest to rola nowa, to tej roli oczywiście trzeba się nauczyć. To jest długi, żmudny proces, ale bardzo ciekawy, ponieważ ja akurat sięgam również do pewnych tematów, które są związane z operą, ale nie bezpośrednio, więc nie wiem, jeżeli to jest opera Carmen, to sięgam zawsze do literackich pierwowzorów, do różnych wykonań, do różnych dyskusji na ten temat, do różnych interpretacji, również do wymiany listów między pewnymi osobami, które już się tym zajęły, czy to jacyś teoretycy muzyczni, czy dyrygenci. Ale jeżeli o samo przygotowanie spektaklu, to jest kilka tygodni prób. Ja miałem akurat możliwość teraz w Wiedniu, w przypadku Carmen, prawie 3 tygodnie pracować z reżyserem i z dyrygentem nad spektaklem. Jeżeli przygotowujemy koncert, taki jak właśnie ten koncert warszawski, to oczywiście wystarczą 2-3 dni prób, ponieważ to jest repertuar, który śpiewam właściwie cały czas i wystarczy naprawdę tylko ustalić kilka temp, ustalić interpretację, ale na to wystarczy naprawdę 2-3 dni i kilka prób z orkiestrą. Patrząc na pański kalendarz, to po świętach wychodzi na to, że zostaje pan w Polsce. W Warszawie 11 kwietnia czeka nas, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wystawienie opery Jules'a Massenet Werther z panem w partii tytułowej. Miały być 2 spektakle, 9 i 11. No, z uwagi na lockdown, który jest do 9 włącznie, pierwszy spektakl niestety odpada, ale 11 mamy nadzieję, że zaśpiewamy i to dla publiczności zaśpiewamy, więc wszystko zależy od decyzji na innych szczeblach, więc ja tu się nie wypowiadam na ten temat. Później jadę do Wiednia, mam nadzieję również na koncert, który jest w takiej serii Great Voices. To jest seria, która jest co roku w Niemczech i Austrii. A później mam właśnie tych kilka koncertów w Hiszpanii. To właśnie jest ten koncert w Madrycie. I w połowie maja jestem w Zurychu na nową produkcję Łucji z Lammermoor, której premiera odbędzie się 24 czerwca. Po prostu wystarczy tylko trzymać kciuki, żeby uporać się z tym, co się teraz na świecie dzieje i żeby życie szło w swoim kierunku. My również za to trzymamy kciuki. Moim i państwa gościem był Piotr Beczała, w 2018 roku nagrodzony operowym Oscarem International Opera Award Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję również i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jesteśmy wdzięczni panu Piotrowi za to, że znalazł czas w tym właśnie świątecznym okresie dla słuchaczy Trójki. No już dziś o 19:00 wysłuchać będą mogli państwo koncertu Piotra Beczały z Towarzyszeniem Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod batutą Łukasza Borowicza. Na platformie vodteatrwielki.pl nagranie będzie dostępne przez 48 godzin. Polecamy. Wake up, the sun cannot wait for long. Reach out before it fades away. You will find the warmth when you surrender. Smile into the fear and let it pass. Time just carries on, and all that she thought was wrong is pure again. You can't hide forever from the thunder. Look into the storm and feel the rain. Groban już prawie do usłyszenia, ale nim to odświętne słuchacza Janka wierszoklety fragmenty i taka oto rymowanka. Wszyscy w pracy, a ja nie. Czy to dobrze, czy to źle? Słońce z deszczem się dziś plecie. Zaraz będzie już po 3:00. No tak za 7 minut. Dziękujemy państwu za spotkanie. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. W imieniu naszej odświętnej i kulturalnej drużyny za spotkanie dziękuję Piotr Łodej. Dziękujemy za serdeczności wielkanocne. Życzymy spokojnej końcówki świąt. Proszę się zdrowo trzymać. Za 7 minut o 15:00 serwis. Po serwisie Tomasz Żąda. I